जहाँ कहते संयोजन घटाविधि भूतले समवाय घटो नास्ती, समवाय घटो नास्ती कहते घट से समवाय भूतले नास्ती। क्या नहीं घट का समवाय नहीं घटाया नहीं, घट भाव का भी विषय नहीं, घट समवाय आदि अभाव का विषय कहते समवाय घट समवाय आदि समवाय आद्य भाव समवाय समवाय घट समवाय से कपाल में रहेगा, वहां संयोजन घटो नास्ती। तो समवाय न घटवती कपाले घट से संयोग नास्ती, घटस्तु अत्यव कपाल में तो घट है, घट का संयोग नहीं, इसे संयोग समवाय घटता प्रत्येक का अभाव को माना जरूरत नहीं, घट समवाय आदि अभाव मात्र विषय करते ना प्रतीत हो जाए घट समवाय घटो नास्ती, समवाय घटो नास्ती, समवाय ने घट नास्ती का घट से समवाय नास्ती, संयोग में घट नास्ती कपाल का घट का संयोग कपाल नहीं। आधार आधे भाव से प्रत्यक्ष सिद्ध होती है ना, आधार आधे भाव प्रत्यक्ष दिखता है। अब कहेंगे जैसे गगन आवृत्ति पदार्थ है, गगन आवृत्ति पदार्थ है तो भूतल में घट नहीं रहेगा, क्या जब भूतल घटवत भूतल में घटवत दिखता है संयोग ना, असमवाय से घट नहीं रहेगा। आधार आधे भाव से प्रत्यक्ष सिद्ध होने से घट से आवृत्ति तो संका मिले, आधे घट न बचते, जो घटवत भूतलम घट आधार आधे भूतल अधिकरण है, आधार आधे भावे आधे घट है आधार है भूतल, तो घट होगा नहीं, ये कैसे शंका होगी, घटत है घटवत भूतलम भूतलिष्ट अधिकरणता निर्मित आधे तवान घट प्रतीत होती, वहाँ घट नहीं है, इस शंका कैसे होगी। इसलिए घट समवाय नास्ती, जो घट से समवाय घट नास्ती उसका अर्थ घट से समवाय भूतल नास्ती। उक्त युक्त अनुकूल प्रकार कहीं अनुकूल तर्क नहीं होगा तो न घट आदि अत्यंत अभाव समानादि करने भूतलम घट ध्वंसवत कपाल भूतलन्य कपालवत अनुमान कोई करेगा, क्या करेगा भूतलम घट ध्वंसवत, घट का ध्वंस भूतल में रहेगा नहीं, कहा रहेगा कपाल में रहेगा। अनुमान कोई कह रहा है भूतलम घट ध्वंसवत कपाल भूतलान्य तरचार कपालवत, कपाल दिशांत है उसमें कपाल भूतल अन्य तरच रहेगा, कहा रहेगा भूतल में कपाल भूतल अन्य तरच रहेगा नहीं, यत्र यत्र कपाल भूतल अन्य तरचन तत्र तत्र घट ध्वंस यथा कपाल, कपाल में घट ध्वंस रहता है तो भूतल में भी घट ध्वंस रहेगा, कपाल भूतल अन्य तरचार कपाल अनुमान हो जाएगा। इसलिए अनुकूल तर्क के बिना सिद्धांत विशेष से अनुकूल तर्क अभाव न घटा जो अत्यंत अभाव समाना भी कहने घट का अत्यंत अभाव और घट एक अधिकरण रहेगी नहीं हो सकता, जिस भूतल में घट है उस भूतल में घट का अत्यंत अभाव, इसलिए घटवती भूतल में घट अत्यंत अभाव सिद्ध नहीं होगा, समय घटवती भूतल में घट का अत्यंत अभाव, घट यदि तो अत्यंत अभाव का समानाधि कम ही रहेगा, घट नास्ती समवाय प्रतीत होती उसका विषय घट का समवाय नहीं है घटत है, एवं संयोग तद अभाव नई कार्य करेंगे ये मानते तार्किक लोग, संयोग रहता है वृक्ष में कपी संयोग उसका अभाव ही वृक्ष में रहता है, सिद्धांत कहता है संयोग तद अभाव नई कार्य करेंगे एक अधिकार तत्व नहीं है, अग्रे वृक्ष कपी संयोगी मूल है न इसी प्रतीत है, वृक्ष अग्रे कपी संयोगी मूल है न ऐसे प्रतीत होती, तो संयोग कपी संयोग का अधिकरण क्या है अग्र, कपी संयोग अभाव कहा है मूल में, अग्र मूल संयोग का अभाव तया भूपते वृक्ष में नहीं लेना, अग्र कपी संयोग अस्थि मूल कपी संयोग नास्ती, अग्र मूल संयोग का अभाव तया भूपते, इसलिए एक अधिकरण एक वृक्ष में कपी संयोग, कपी संयोग अभाव तार्किक लोग कहते ये ठीक नहीं, कपिसंयोग का अधिकरण शाखा कपिसंयोग अभाव का अधिकरण मूल भिन्न अधिकरण हो गया एक अधिकरण नहीं है, तदा तब एक मानेंगे ये तो क्या था पहले, यदि संयोग अभाव में सिद्ध साधन हो जाएगा गगन अभाव में ये तो आपत्ति थी, ये सब का भाव हो जाएगा ये जो नहीं मानेंगे